เรื่องจริยธรรมเพื่อมนุษยชาติตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ศาสนาเดียว The world the religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal God and avoid dogma theologyศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลแก้ว่าอย่างนี้และจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนขออภัยจะพูดเป็นภาษาไทยเต็มแบบเรียกว่าศาสนาในอนาคตนั้นจะต้องเป็นศาสนาหนึ่งเดียวที่มนุษยชาติจะต้องเข้าถึงได้จะต้องเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาที่อยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนTranscend a personal God จะว่าอย่างนี้ต้องผ่านพ้นเลยพระเจ้าที่มีตัวตนและศาสนานั้นจะต้องให้คำตอบทางธรรมชาติและจิตใจเป็นหน่วยรวมเป็น unity ในขณะเดียวกันศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาที่รับมือต่อความต้องการที่สุดของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยไม่ใช่ศาสนาลมๆแรงๆละเมอเพ้อพกสุดท้ายแกสรุปว่าและศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนา There is any religion that could cope with modern science and things it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถที่จะรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์คือรับมือวิทยาศาสตร์ต้องการจะพิสูจน์อย่างไรก็ตามท้าทายให้พิสูจน์เป็นโปรโวคท้าทายให้มาพิสูจน์ภาษาพุทธศาสนาว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกมาพิสูจน์ดูแกบอกว่า it would be Buddhism ควรจะเป็นพุทธศาสนาเสร็จแล้วแกก็พูดถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่แกค้นพบและแกก็เป็นห่วงต่อไปว่าคงไม่ใช่แต่แกเท่านั้นจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่จะค้นพบอะไรต่ออะไรอีกมากทีนี้ผลของวิทยาศาสตร์จะออกรูปมาเป็นวัตถุที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีช่วยฟังให้ดีว่าวิทยาศาสตร์จะผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีทีนี้ศาสนาจะผลิตผลออกมาเป็นจริยธรรมจริยธรรมนี้จะต้องไปจับคู่กับเทคโนโลยีศาสนาจะไปจับคู่กับวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนั้นอันเบอร์อาศัยแกก็เลยเป็นห่วงแกบอกว่า the words of the future depend on modern and depend on modern force or modern strengthแกบอกว่าชะตากรรมของมนุษยชาติชะตากรรมของโลกในอนาคตจะต้องอยู่ที่ความแข็งแกร่งของจริยธรรมของศีลธรรมแต่แกจะเข้าใจจริยธรรมระดับไหนแต่แกก็พูดแล้วว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตจะอยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็งคือความแข็งแกร่งของจริยธรรมจริยธรรมนี้ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าเอธิกใช้คำว่าโมรัลรู้สึกมันจะแคบมากถ้ามาแปลตามความหมายของพุทธธรรมอันนี้เป็นการแสดงออกทางภายนอกเพียงกายวาจาอาจจะเป็นมายาสาไถเป็นปฏิบัติการทางสังคมโอเคดูภายนอกพูดจาไพเราะอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะพูดจาดีมากแต่ภายในอาจจะกลุ่นอยู่ก็ได้ด้วยอำนาจของกิเลสถ้าจริยธรรมของพุทธศาสนาจะมีค่ามากกว่าคำว่าโมลันจะต้องลึกลงไปกว่านั้นควบคุมลงไปจนถึงเข็นฆ่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณของชีวิตที่มีความเป็นปกติทั้งคนและสัตว์ที่เราพูดมาครั้งแรกการกินอาหารการนอนหลับสบายการกลัวตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ สี่อันนี้เป็นสัญชาตญาณเป็น instinct of life ไม่มีใครสอนตั้งแต่มดมันก็รู้จักกินรู้จักย่านตายรู้จักสืบพันธุ์รู้จักนอนในขณะเดียวกันสัญชาตญาณสี่อันนี้แหละจะทำให้ดิ้นรนจื้อแย่งแสวงหาต่อสู้จะต้องพัฒนาการสัญชาตญาณนี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งธรรมะความรับผิดชอบชั้นสูงให้อินสติ้งเนี่ยกลายมาเป็นอินเทลเลกชวลเป็นสติปัญญาที่พัฒนามาเนื้อสัญชาตญาณอันนี้หลังจากนั้นสูงขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์แห่งจริยธรรมให้มันเป็น enlightenment คือสว่างไสวทางจิตใจทางวิญญาณถึงที่สุดที่นี้อันเบอร์อาร์ไซน์แกเป็นห่วงแกบอกว่า the words of the future depend on moral and force moral and strength ชะตากรรมของโลกในอนาคตจะอยู่รอดได้ด้วยความแข็งแกร่งของจริยธรรมความเข้มแข็งของศีลธรรมท่านหลายเราคิดดูว่าเดี๋ยวนี้โลกที่ถือว่าเจริญที่สุดได้สร้างขีปนาวุธได้สร้างอาวุธมหาปรายพร้อมที่จะถล่มทลายโลกได้เพียงชั่วพริบตาเดียวถ้าบุคคลที่ควบคุมนั้นมีอาวุธชนิดนั้นอยู่ในมือถ้าเขาไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมเขาเพียงแต่ใช้ปลายนิ้วกดเท่านี้เองแป๊กโลกจะพินาศเดี๋ยวนี้ถึงยุคที่เรียกว่าพุชบัตตันเอทยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะใช้เพียงกล้ามนิ้วเท่านั้นจะอยู่อเมริกานี่กดแก๊กแก๊กคุยกันได้คนหนึ่งขี่เครื่องบินบนฟ้าคนหนึ่งอยู่บนดินคุยกันได้จะเข็นจะฆ่ากันเพียงแต่แก๊กเดียวเท่านั้นทีนี้อะไรจะมาเป็นเครื่องคุ้มของชะตากรรมของโลกของมนุษยชาตินอกจากความเข้มแข็งของจริยธรรมที่จะควบคุมจิตใจของบุคคลเหล่านั้นอันนี้เรามองโลกกว้างๆไปซะก่อนต่อมายุคหลังๆพวกฝรั่งมั่งค่าอย่างที่เขาเขียนไว้ในหนังสือ Encyclopedia ทั้ง20ประเล่มที่เขียนในอังกฤษนั่นก็ตามเขาพูดถึงจริยธรรมแสดงว่าเขาก็จับต้นเขาได้ว่าเมื่อโลกได้เจริญทางวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีนี้จะผลิตอะไรขึ้นมาสนองตอบตาอยากดูเดี๋ยวนี้ให้มันได้ดูอยากฟังเดี๋ยวนี้ให้ได้ฟังอยากกินเดี๋ยวนี้ให้ได้กินอยากดมเดี๋ยวนี้ให้ได้ดมอยากสัมผัสเดี๋ยวนี้ให้ได้สัมผัสสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายวิทยาศาสตร์สามารถสร้างมาสนองตอบเรียกว่าเดี๋ยวนี้อาหารกระป๋องรูปกระป๋องเสียงกระป๋องกลิ่นกระป๋องรสกระป๋องสัมผัสกระป๋องเรียบร้อยสัมผัสทั้ง5ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เสร็จเรียบร้อยอยากจะกินน้ำร้อนไม่ต้องไปต้มเพียงแต่แก๊กทีเดียวเท่านั้นแดงจืดขึ้นกันมากกินอยากจะเย็นกดแก๊กอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความปรารถนาทางอารมณ์นี้ขยายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจริยธรรมไม่สูงพอจะตกเป็นทาสของวัตถุของเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ปัญหาเบียดเบียนกันเพราะแย่งชิงสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่แทนที่คนจะมีความสุขมากอาตมาอยากจะพูดอีกคำหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญยิ่งสูบดูดเอาความสุขจากจิตใจของคนออกไปสมัยพ่อสมัยแม่คนมีความสุขกว่าสมัยนี้คนสมัยพ่อแม่ไม่เป็นโรคประสาทมากอย่างคนสมัยนี้มนุษย์สมัยพ่อสมัยแม่เป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างเต็มภาคภูมิเต็มศักยภาพแต่มนุษย์ยุคไฮเทคไม่ใช่สัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทปั้มปั้มเป๋อเป๋อฆ่ากันได้ง่ายบางทีไม่มีทางออกเพราะวัตถุแสวงหาไม่ได้ตามใจอยากหัวเมียฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตนเองผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายมากมายวิทยาศาสตร์เหล่านี้สนองตอบอินทรีย์ 5สัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เรื่องของจิต เรื่องของจิตล้วนๆเพราะว่าพื้นฐานของตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่จิตเวลาตาได้ดูสิ่งที่อยากจะดูพอใจสนุกสนานก็แบบแหมชื่นใจจังเลยเวลาฟังเสียงหมอลำเสียงเพลงเพราะๆชื่นใจจังเลยเพลงนี้เวลาดมดอกไม้หอมๆแหมชื่นใจจังเลยคือบอกว่าชื่นดังจังเลยคือบอกว่าจะเถื่อแสดงว่าทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ใจอันนี้เป็นประตูให้แก่ใจเท่านั้นทีนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีมาสนองตอบความพอความเต็มความสุขความรักที่แท้จริงของใจได้มันก็เลยยิ่งผลิตมาก็ยิ่งมีปัญหาวัฒนธรรมจริยธรรมอันเกิดมาจากทางศาสนานั้นจะมาสนองตอบความเต็มของจิตของใจระหว่างคนที่มีความปรารถนาน้อยกับคนที่มีความปรารถนามากคนมีความปรารถนาน้อยจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีความปรารถนามากคนนายกมีความปรารถนาน้อยมีเงินอยู่ 20,000 บาทนายกมีความสุขมากตามอัตภาพนายขอมีความปรารถนามากมีเงิน200ล้านบาทนายขอไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ใจอยากจะได้ที่8แสนล้านบาทเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะทำให้คนที่มีความคล่องทางใจนี้ให้สงบให้ร่มเย็นได้เพราะนั้นสงครามเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันด้วยการแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยอาศัยศักยภาพของมนุษย์ที่ผลิตเทคโนโลยีมาเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าไม่มีสิ่งที่มาอบรมจิตใจฝึกฝนจิตใจเป็นที่ตั้งให้แก่จิตใจคือตัวจริยะอันประเสริฐนี่ด้วยเห็นนี้เองพวกฝรั่งระดับทางสติปัญญาพวกที่เขาจัดระบบการศึกษาพวกนี้จะมีความปรารถนาน้อยมีความเป็นห่วงโลกเหมือนกันในเอนไซคลอปีเดียเขาก็เขียนเรื่องจริยธรรมสากลเขาเรียกว่าจริยธรรมสากลมาจากต้นแบบเป็นภาษาลาตินเรียกว่าสมัมบูนัมสมัมบูนัมแปลเป็นภาษาอังกฤษชัชกวา The utmost good name that man can get is in the very life แปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องเข้าถึงได้ในชีวิตนี้จริงๆคำว่า is in very life ในชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้จะต้องเข้าถึงคือจริยธรรมสากลเรามาลองเหลือบมองดูจริยธรรมสากลแล้วก็ย้อนลงมาสู่จริยธรรมของพุทธศาสนาเท่าที่เวลาเรายังมีอยู่ไม่มากนักจริยธรรมสากลเนี่ยเขายกเอาความสุขขึ้นมาก่อนเขาบอกว่า happiness 1 happiness ช่วยฟังให้ดีนะว่าความสุขเนี่ยเป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขเมื่อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิในนี้คนที่ไปเบียดเบียนครอบครัวเขาไม่มีความสุขนะอย่างสมมติว่าเขามีเงินเดือนอยู่เอา 5,000 บาทเงินเดือนนะเดือนหนึ่ง30วันเขาให้ใช้30วันแต่คนนี้แกไม่มีความสุขความสุขในเงินเดือน 5,000 เนี่ยแกไม่พอแกอยากสุขมากกว่านั้นแกก็เลยเงินเดือนออกปั๊บแกก็เลยไปกินเข้าครับเข้าบาร์กินให้มันครบวงจรเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวเสร็จปั๊บคืนเดียวแกกินหมดเลย 5,000 นี่ไม่ดี 10,000 2เดือนแกกินล่วงหน้าอีก29วันแกจะกินอะไรจริยธรรมจะให้แกดีได้อย่างไรแกมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกแกเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เหม็นใหญ่เข้าไปกว่าเก่าอีกแกต้องการจะเอาไฟกองนี้ไปดับไฟกองนั้นแกยิ่งลุกไหม้ยิ่งร้อนรนเข้าไปอีกทีนี้อีก29วันแกทำยังไงแกมีความทุกข์แล้วแกจะแก้ความทุกข์กันดีแกไม่มีความสุขนะแกมีความทุกข์ในที่สุดไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะแ แกก็เอาปัญหานี่ไปเบียดเบียนเมียเบียดเบียนลูกลูกเมียไม่ได้กินอะไรเลยนั่งจากนั้นแกก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสังคมทำอย่างไรจะได้อีก29วันข้างหน้านี้เรายังจะต้องกินยังจะต้องอยู่ในที่สุดพอโกงก็โกงพอกินก็กินไม่ต้องรับผิดรับชอบอย่างเดียวพอขอให้ฉันครอบใจได้ดังใจที่ฉันชอบจะผิดยังไงคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายช่างมันนี่คือแกไม่มีความสุขเพราะนั้นเราก็ไม่ควรดูถูกสติปัญญาของฝรั่งที่เขาบอกว่าแฮปปี้เนสแต่ก็มาแฮปปี้เนี่ยมันก็เสี่ยงอีกเพราะตามภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงแฮปปี้เนี่ยมันเน้นไปที่ความสุขทางเนื้อหนังความสุขทางวัตถุถ้าเป็นความสุขทางศีลทางธรรมทางจิตใจล้วนๆไม่ควรใช้คำว่าแฮปปี้เนสควรจะใช้คำว่าบลิสบลิสเนสคือความสุขที่เยือกเย็นทางจิตใจทางวิญญาณยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆ49วันท่านไม่ได้กินอะไรเลยท่านบริสเนไม่ใช่แฮปปี้เนเหมือนพวกเราถ้าแฮปปี้มันต้องร้านมันต้องริ้งอะไรต่ออะไรมันไปนู่นเพราะนั้นก็ต้องเสี่ยงคำพูดนี้ก็ยังเสี่ยงควรจะใช้คำว่าบริสเนโอเคเรามองดูจริยธรรมสากลอันนี้ความสุขเป็นที่ตั้งแห่งจริยธรรมอันนั้นถ้าเรามีความสุขแล้วอยู่อย่างไรมันก็สบายบ้านหลังน้อยๆหมามุดเข้าไปไม่สดหางหัวกับเมียอยู่ตรงนี้กลายเป็นสวรรค์หัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีมีอะไรก็กินอยู่ด้วยกันทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียลูกเล็กๆออกมากลายเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเห็นแต่พ่อแต่แม่หวานชื่นพูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานไมตรีก่อให้เกิดความรักใคร่โดดเด่นลูกเต้าก็ได้หล่อหลอมแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ดีที่งามทีนี้ถ้าพ่อเดือดร้อนแม่เดือดร้อนบ้านแตกสลายขาดเช้ามาก็หน้ายุ่งเพราะจะกันทะเลาะกันก่อนอาหารวันละสามเวลาลูกเต้าเป็นอย่างไรบ้านหลังนั้นติดแอร์มันก็ตกนรกติดแอร์อยู่ตรงนั้นเองเป็นเปรตติดแอร์หิวกระหายอยู่ตรงนั้นลูกเต้าก็เป็นลูกผีลูกจากโรงมารไปเหมือนกันเพราะมันเห็นในสภาพอย่างนั้นเพราะนั้นความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมตนเองเป็นสุขก็เอาความสุขไปป้ายไประบายให้แก่คนอื่นคนที่มีความสุขเท่านั้นที่จะนำจริยธรรมสู่คนอื่นได้บอกคนอื่นมันก็เหมือนกับคนผอมไปขายยาอ้วนไถ่สิไปเชื่อแล้วบางหัวเล่าก็จอยว่าสั่นว่าขายยาอ้วนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อคนโบราณเขาว่าแม่ห้าบอกเสน่ห์คนจอยบอกยาที่แม่ห้าคนนี้บอกยาเสน่ห์เล่าเนี่ยเป็นแม่ห้ามีเสน่ห์ดีเนี่ยแต่ทำนองนี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะเป็นแบบอย่างผู้ที่จะสอนจริยธรรมคนนั้นจะต้องเปี่ยมด้วยความสุขในใจทำงานเขาก็ทำด้วยความสุขทำไปขึ้นสวรรค์ไปไม่ใช่ทำงานไปตกนรกไปความจริงอยากจะย้อนมาตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งว่าข้าราชการข้าราชการนี้น่าจะมีจริยธรรมได้สูงกว่าคนอาชีพอื่นเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีอะไรต่ออะไรเอื้อให้ทุกอย่างแรงก็ไม่เสียท่วมก็ไม่เสียเงินเดือนมันไม่ขึ้นมันไม่ลงมิจะขึ้นตัวสิ้นเดือนก็ไปหาเอาหลดวันที่30ก็สบายหลดหาเอาหลดไม่เหมือนชาวไร่ชาวนามีท่วมมีแรงแมลงลงกินบ้งกินบางทีก็ราคาตกต่ำบางทีเขากดราคาเขาสูญเสียอยู่ตลอดเรานี้ไม่มีอัตราเสี่ยงเลยเงินเดือนเขาให้กินเป็นเดือนๆนี่น่าจะอยู่อย่างมีความสุขแต่กลับกลายเป็นผู้ถูกดูดสู่ความสุขออกจากจิตจากใจนี่มีสิ้นพลุงพลังขยายอาณาจักรเซปชั่นออกไปปีทีนี้ความสุขย้ำอยู่ตรงความสุขนี่แหละสักหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็พูดถึงเรื่องความสุขความสุขของคฤหัสถ์สี่ประการอันจะพึงเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ที่สุดทั้งหลายเมื่อคฤหัสถ์เข้าถึงธรรมสี่ประการเขาย่อมมีความสุขย่อมเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติธรรมอุญเยนะอุญยังสังสรรคเมนติ ต่อบุญด้วยบุญเอาความดีอันนี้ไปต่อความดีถ้าแปลเป็นภาษาเราเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่เอาความดีไปต่อความดีเอาความสุขไปต่อเอาความสุขยิ่งขึ้นเรียกว่าปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาเอาบุญไปต่อบุญสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความดีด้วยความดีสืบต่อความสุขด้วยความสุขคืออะไรหนึ่งคฤหัสถ์ในโลกนี้คารวาสในโลกนี้ทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองได้ทรัพย์มาบริโภคโดยไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดได้มาด้วยลำแขนด้วยหยาดเหงื่อเรียกว่าเป็นผู้มีความสุขเพราะทรัพย์อัตถิสุขสุขเพราะความเป็นผู้มีทรัพย์นี้เขาก็มีสุขเลี้ยงตนเองต่อมาโภคสุขมีความสุขเพราะการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคที่ได้มาโดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียบำเพ็ญบุญในทักษิณายบุคคลพรหมจารีบุคคลเขาก็มีความสุขอันที่สามอานันตสุขสุขเพราะความไม่เป็นหนี้เขาไม่มีหนี้มีสินเป็นไทยเหมือนคนไข้แล้วหายจากเก็บไข้ไม่ต้องมีอะไรแสลงอันที่สี่อนวัชสุขสุขอันเกิดจากความกระทำการงานที่ปราศจากโทษการกระทำงานของเขาไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อคฤหัสถ์ประกอบด้วยความสุขสี่ประการนี้แล้วปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาเขาย่อมสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความสุขด้วยความสุขว่าภาษาบาลีเฮาว่าเอาบุญไปต่อเอาบุญได้เอาความสุขไปต่อความสุขให้มากมากขึ้นไปหาคนใดก็มีแต่ความสุขให้คนอื่นท่านจะต้องตั้งใจฟังหน่อยมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องความสุขสำคัญเดี๋ยวนี้สุขสี่ประการสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นหนี้สุขเพราะประกอบการงานอันปราศจากโทษเพียงแต่เป็นหนี้อันเดียวเท่านั้นเองสุขสามอันหายหน้าไปหมดเลยเพราะเป็นหนี้แล้วจะมีทรัพย์มาจากไหนแต่ก่อนเคยมีทรัพย์เพราะไม่มีทรัพย์จึงต้องเป็นหนี้บางทีมีทรัพย์อยู่แต่ความปรารถนามากไม่มีธรรมะคุ้มครองใจก็ต้องเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้แล้วก็ไม่เป็นสุขเมื่อไม่เป็นสุขแล้วคนเป็นหนี้ก็คือคนไม่มีทรัพย์เมื่อไม่มีทรัพย์แล้วได้เป็นหนี้ความสุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคมันไม่เป็นสุขเงินที่เป็นหนี้เอาไปใช้จ่ายไม่เป็นสุขบ่แซ่บบอกง่ายๆจะไปบ่แซ่บเพราะจะต้องหาใช้จะต้องเสียดอกเสียเบี้ยเสียอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นการประกอบการงานที่ไม่มีโทษมันก็เป็นไปได้ยากเมื่อเป็นหนี้แล้วจำเป็นไม่มีทางใช้หนี้ดอกเบี้ยอะไรต่ออะไรมันไล่ขึ้นมาหาทางออกไม่ได้การงานก็ต้องมีโทษเคยซื่อสัตย์บางคนต้องทิ้งอุดมการถูกระบบกลืนเข้าไปตั้งใจมาอย่างดีแต่ระบบมันเป็นอย่างนี้ตนเองก็เลยถูกระบบกลืนจะต้องโกงจะต้องคอรับชั้นจะต้องบางทีจะต้องค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาทางรัฐมาใช้หนี้การงานอันมีโทษก็เกิดขึ้นในความสุขสี่ประการนี้เพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจึงบอกว่าจริยธรรมสากลอันแรกhappiness มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านก็พูดความสุขของคฤหัสถ์สี่ประการนี้ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาย่อมสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความสุขด้วยความสุขต่อมาเอาละจริยธรรมอันที่สองจริยธรรมสากลอันที่สองเขาใช้คำว่า perfect perfectnessperfectness แปลว่าเต็มเต็มความเต็มจากความสุขก็มาสู่ความเต็มทำอย่างไรมันจะเต็มพวกเรามันไม่ค่อยเต็มหันผู้ใดผู้หนึ่งเขาว่าเล่าบ่ค่อยเต็มมันได้ได้อย่าไปว่าเครียดมันก็แก่ขึ้นอย่างเลยความจริงเราก็ไม่ค่อยเต็ม สุเทพก็ร้องว่าท้อมเท่าไรไม่รู้จักเต็มเพราะว่ามันจริงๆนะมันไม่เต็มนักจิตวิทยาเอาแค่จิตวิทยานักจิตวิทยาสังคมก็ดีนักจิตวิทยาทั้งหลายเขาบอกว่าในตัวมนุษย์ไม่ว่าใครจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐแค่ไหนก็ตามที่ว่าสูงสุดเป็นมหาบุรุษในสายตาของปุถุชนจะต้องมีความขาดอยู่ 15% ไม่เต็มทำอะไรมันมีอะไรขาดอยู่ที่จะเอาเข้ามาคือความเห็นแก่ตัวอะไรพวกง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้วันวิสาขะท่านจะเห็นว่ามหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เกิดมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีต่อไปในโลกจะมีความเป็นธรรมดาปกติเหมือนกันอยู่30อันในจำนวน30อันนี้คงไม่นำมาเล่าให้หมดเสียเวลาคืออันหนึ่งพระศาสดามหาบุรุษจะต้องเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงปุณณมีพระจันทร์เต็มเป็นเครื่องหมายของความเต็มบุคคลนี้เกิดมาจะเป็นคนเต็มและจะทำให้ผู้อื่นเต็มจะทำให้โลกที่มันท่องจะมีอะไรเต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันเขียดโอ้ยอย่าไปหัวซ่าเล่าเด้เล่าบทเต็มบาทไปเลยบทเต็มไปสักอย่าพลาดกันเขียดก็คิดว่ายังไงเสียเราก็ไม่เต็มก็พยายามให้มันขาดเพียง 15% นี่จะเป็นการดีที่เราเพอร์เฟกต์เนี่ยทำอะไรให้มันเต็มที่นี้จากเพอร์เฟกต์เนสเนี่ยคือความเต็มเนี่ยอันที่สามขอเลยไปหน่อยเวลาเราเหลือน้อยแล้วจริยธรรมสากลอันที่สามคือเน้นมาที่ความบริสุทธิ์เชียวดีเลยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้จะเห็นได้ตรงที่การทำงานหน้าที่เอาเราทั้งหลายเป็นผู้มีหน้าที่มีการงานเขาสรุปให้เห็นความบริสุทธิ์ว่าduty for duty is said duty for duty แปลว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าคนมีจริยธรรมจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั่นแสดงว่าบุคคลนั้นจริยธรรมได้สูงมากความจริงพูดมาถึงตรงนี้ถ้าคนไม่มีปัญญาจะไม่สามารถมองเห็นเลยว่าทำอย่างไรทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จะไปกินอะไรอาตมาจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังถ้าจะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านทำงานมากกว่าเรานะ45ปีนี่ท่านเดินเที่ยวแจกจ่ายหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งความเต็มแห่งความรักแห่งความสุขเนี่ยท่านเดินเวลานอนของพุทธเจ้ามีนิดเดียวเวลาที่ท่านจะตายชั่วโมงนั้นแหละที่จะตายก็ยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาเทศให้แสงสว่างครั้งสุดท้ายว่าอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังขาราปมาเถนะสัมปัตเถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเสื่อมไปสิ้นไปอย่าประมาทจงรีบกระทำหน้าที่ของตนกิจกะโรสิยานะโรนะจะมัชเชติรีบกระทำหน้าที่ของตนกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอันนี้คือการทำกิจภายนอกเราจะเห็นได้ว่าอริยเจ้าอริยบุคคลท่านจะทำกิจภายนอกเพื่ออนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สังคมในขณะเดียวกันท่านจะทำจิตภายในกอไก่สระอิจอจานจิตภายนอกท่านทำเพื่อสงเคราะห์มวลชนในขณะเดียวกันท่านจะกระทำจิตภายในให้จิตของท่านเต็มให้จิตของท่านเสียสละจึงมีอีกคำหนึ่งว่าธรรมังสุจริตังจริยประพฤติหน้าที่ให้บริสุทธิ์ไม่ใช่หน้าที่เพื่อจะเอาเข้ามาแต่หน้าที่เพื่อหน้าที่โดยหน้าที่ duty for duty is said เมื่อส 2 3วันที่ผ่านมาที่วัดอาตมานะเตรียมต้อนรับญาติโยมจากทั่วสารทิศไปปฏิบัติธรรมในวันอวิสาขบูชาเรียกว่าสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาพระเนร 30-40 รูปเนี่ยเมื่อคืนวานนี้ทำงานกันยันสว่างดิวตี้ฟอร์ดิวตี้ไม่มีเงินเดือนสักบาทนะพระเนรเหล่านี้กินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตามปกติก็ตื่น 2:00 ทุกองค์ต้องลุกมาเจริญสมาธิภาวนาเช้าไปบิณฑบาตกลับมากว่าจะได้ฉัน 3:30 ไปจนถึง 4:00 5:00 เพียงแค่นี้รบกวนสังคมเพียงแค่นี้ทุกองค์ทุกรูปห้ามสูบบุหรี่ยาเสพติดส่วนเฟอร์ส่วนเกิดก็ฉันข้าววันละครั้งเดียวแต่ทำงานเนี่ยอาตมาอยากจะให้ไปดูถ้าใครไปอยู่วัดสักเจ็ดวันจะเห็นว่าพระเนร 30-40 รูปเนี่ยแต่เขาก็ดิวตี้ฟอร์ดิวตี้เหมือนกันขยันแต่พวกเราทำงานราชการเนี่ยถ้าคิดดีๆเนี่ยป้องแต่อาตมาว่าบุญหลายเอาโอกาสได้เปรียบนี้ไปสร้างคุณงามความดียิ่งจะสร้างได้กว่าคนอื่นถ้าช่วยโอกาสที่ได้เปรียบนี้ไปเบียดเบียนก็ยิ่งเบียดเบียนได้มากไปทำชั่วก็ยิ่งทำชั่วได้มากถ้าเราคิดว่าเออเราได้เปรียบฝนตกเราไม่ต้องแข่งแดดออกเราอยู่ในร่มเราทำงานตามหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยหน้าที่เอาความได้เปรียบของเรานี้พัฒนาจิตใจตนเองเอาความได้เปรียบของเรานี้เป็นแบบเป็นอย่างหลั่งไหลคุณงามความดีให้แก่สังคมจะได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้ประโยชน์มากมายทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายคิดว่า duty for duty is say ของฝรั่งนี้ก็ไม่น่ามองข้ามตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตังจเรจงประพฤติหน้าที่ให้สุจริตคงจะไม่ผิดกันไกลกับคำว่า duty for duty ไม่ใช่ duty เพื่ออย่างอื่นต่อมาอันสุดท้ายอันที่สามอันที่สี่ love คุณเนตความรัก universal love ความรักสากลรู้สึกว่ารากเหง้าของจริยธรรมสากลนี้ได้มาจากคริสต์ศาสนาจากศาสนาคริสต์เพราะว่าพวกฝรั่งก็ดีทางกลุ่มลาตินอเมริกันนู้นคริสต์ศาสนาเป็นแกนกลางเป็นเบ้าแห่งจริยธรรมของเขาในคริสต์ศาสนาเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลหมวดโอลด์ทัสเมนครีเอเตอร์ซอฟต์เวิร์ดหมวดสร้างโลกเราจะเห็นได้ชัดอันหนึ่งว่าเขาเขียนถึงเรื่องสร้างโลกคล้ายๆกับสรุปให้มนุษย์เนี่ยรักกันให้เร็วขึ้นจะได้เบียดเบียนกันจึงบอกว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามา We are sons of God we live together we must be to love other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God คือตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นต้องการให้เรารักกันรักกันในความรักสากลเรียกว่า love oneness หรือว่า universal love เนี่ยเขาสรุปลองสั้นกว่านี้อีกมีคำหนึ่งว่า love everybody as yourself รักทุกคนเหมือนกับตัวของคุณถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวใครได้เปรียบไม่ต้องกลัวใครเสียเปรียบละแต่จะทำประโยชน์เหมือนพี่เหมือนน้องเกิดมาในโลกนี้ไม่เกิน100 ปีเราจะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรศัตรูคู่เวรทั้งคนรักทั้งคนชังหวานชื่นคืนผมทุกอย่างจะต้องโบกมืออำลาชีวิตของมนุษย์น้อยนักพระพุทธเจ้าว่าน้อยถ้าเปรียบเทียบเวลาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึง1 วันเท่ากับชีวิตของมนุษย์100 ปีเพราะนั้นเราเกิดมาเนี่ยไม่ถึง1 วันยังอาตมา44 ปียังไม่ครบจะย่างเข้าสุดจะเต็ม44เมื่อวันวิสาขะเพราะอาตมาเกิดวันวิสาขะ44 ปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงว่าบวชก็ไม่พอวันอดเอาเพราะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันในโลกเนี่ย เหมือนกับเป็นสถานที่เรามาพบกันชั่วคราวก็จะต้องจากกันไปต่างคนต่างไปก็ไม่ควรจะเบียดเบียนผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่มนุษย์ตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์ก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายทันทีเมื่อคิดได้อย่างนี้ทางศาสนาพุทธศาสนาว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นรากฐานเป็นแกนอันหนึ่งแห่งจริยธรรมไม่พึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ควรมีเวรแก่กันและกันขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขรักษาตนพ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีความรักอย่างนี้ก็จะเป็น love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราโอเคเราสรุปได้ว่าจริยธรรมสากลนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามที่เราเขียนใน Encyclopedia นี้เป็นอันว่าเราเอาเข้ามาใช้มองเข้ามาในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีมาก่อนนี้แล้วโดยสมบูรณ์ความสุขพระพุทธเจ้าท่านก็พูดความสุขคฤหัสถ์4ประการเมื่อคฤหัสถ์มีธรรมะมีความสุข4ประการนี้แล้วคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะสืบต่อบุญด้วยบุญสืบต่อความสุขด้วยความสุขต่อมาถ้าพระสงฆ์องค์เจ้ามีความสุขในจิตใจมากสุขิโนจิตตังสมาธิยาติก็จะกลายมาสู่ความเป็นสมาธิต่อมาก็มาสู่ความเต็มสู่ความเต็มพยายามทำให้มันเต็มมันไม่เต็มก็เก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดให้เป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีมีโอกาสเสียสละก็เสียสละมีโอกาสกระทำคุณงามความดีพยายามทำเขาว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ตรงกับภาษาบาลีว่าปารมีปารมีที่เขาว่าบำเพ็ญบารมีสั่งสมบารมีบารมีไอ้บารมีของเราเนี่ยตรงกับคำว่าเพอร์เฟกต์คอยเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างบารมีคือสั่งสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกโอกาสต่อมาก็จากนั้นก็มาถึงสิ่งที่ว่าความบริสุทธิ์ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จึงเรียกว่าธรรมังสุจริตังจะเรกิจจะกะโรสิยานะโรนะจะมัจเจติณจะมัจเจติกระทำคุณงามความดีประพฤติทำให้สุจริตตามหน้าที่ของตนตนสุดท้ายก็คือความรักพยายามถ้าผู้ใดสามารถสร้างความรักในใจพยายามมองคนที่เป็นศัตรูก็ดีคนที่เกลียดชังตำหนิติเตียนพยายามมองในแง่ที่ดีๆเกิดความรักความสงสารว่าเหมือนพี่เหมือนน้องเล็กๆที่เกิดมาคนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้เกิดมาไม่เคยมีผู้ใดเลยจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาแล้วเป็นอเนกชาติไม่สามารถจะจดจำนับได้จึงไม่มีผู้ใดเลยที่เกิดมาในโลกจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันถ้าคิดได้อย่างนี้คนที่เรารักคนที่เราชังก็คือพ่อแม่พี่น้องกันอยู่ตลอดคิดได้อย่างนี้ก็พยายามสร้างความรักให้เกิดขึ้นชีวิตของผู้ที่มีความรักภาษาบาลีเรียกความรักชนิดนี้ว่าเมตตาเมตตานี่จะทำให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพแจ่มใสเบิกบานเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาพูดผีปีศาจเอาละทีนี้เวลาเหลืออีก15นาทีก็ขอวกมาสู่การเข้าถึงตัวจริยธรรมจริยธรรมเป็นอันว่าเราได้พูดกันตั้งแต่ตอนต้นๆคือเป็นชื่อของศาสนาพรหมจริยังปกาเสถะจงไปประกาศแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐการที่จะมีจริยธรรมอันประเสริฐจะต้องเข้าถึงตัวสัจธรรมคือธรรมชาติความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำนั้นเป็นการปฏิบัติการของจริยธรรมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติธรรมชาติคือมองไปที่อริยสัจทุกนั้นเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาโดยเหตุโดยปัจจัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความดับความทุกข์ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตในใจ ปัญหาทั้งหลายมีโอกาสที่จะดับไปได้แม้เราไม่ดับมันก็จะมีโอกาสดับจู่ตามเหตุตามปัจจัยตามกาลเวลาภาษาพระว่านิโรธอันนี้ก็เป็นธรรมชาติคือมีเกิดและมีดับความทุกข์เกิดขึ้นจะมีความทุกข์ดับไปตั้งอยู่ไม่ได้นานในขณะเดียวกันเหตุให้เกิดความทุกข์ซึ่งเป็นกฎอยู่ในตัวมันถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดทุกข์คือตัวสมุทัยนี่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติและกฎของธรรมชาติคือทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์และทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ทุกข์ดับไปสามอันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติมรรคการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นั้นแก้ปัญหานั้นคือตัวจริยธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะเมวะโขภิกขเวอริโยอัตถังทิโกมัคโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยธรรมอันประเสริฐเป็นตัวศาสนาทั้งหมดช่วยฟังให้ดีเวลาเราจะหมดทีนี้ตัวอริยมรรคมีองค์8เนี่ยขอให้เราเข้าใจกันมากๆตัวอริยมรรคมีองค์8นี่คือตัวจริยธรรมทั้งหมดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ right understand มีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายเข้าใจไว้ก่อนต่อมาก็มีสัมมาสังกัปปะขออภัยผู้ภาษาบาลีเท่าไหร่ยิ่งลุงลังเอาเป็นว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายมีความคุ้นคิดปรารถนาดำริอย่างถูกต้องสองอันนี้เป็นส่วนปัญญาต่อมาอีกสามอันพูดจาถูกต้องการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องสามอันนี้เป็นส่วนของศีลปัญญาศีล นะพวกเราเรียนว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ในนี้กลับเป็นปัญญานำหน้าก่อนปัญญาสองอันสมาธิขออภัยจะไม่พูดภาษาบาลีมันจะสับสนคือความเข้าใจอย่างถูกต้องและความคุ้นคิดปรารถนาที่จะพูดที่จะทำอย่างถูกต้องนี่เป็นส่วนของปัญญาต่อมาการพูดจาอย่างถูกต้องไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นในคำพูดนั้นและการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องการกระทำการงานอย่างถูกต้องนี่ฝรั่งเคยมาถามอาตมาว่าการงานถูกต้องคือมีเงินเดือนเยอะๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็ได้คำถามชาวออสเตรเลียอาตมาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นการงานอันถูกต้องคือการงานที่ตนเองทำไปแล้วมันไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนมากๆสามอันหลังนี้เป็นส่วนศีลแสดงออกทางกายทางวาจาแต่สองตัวแรกนั้นเป็นส่วนที่ควบคุมอยู่ภายในจิตใจที่จะผลักออกมาสู่กายสุวาจาต่อมาอีกตัวสุดท้ายอีกสามตัวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความภาคเพียรอย่างถูกต้องมีความระลึกรู้สึกตัวอยู่อย่างถูกต้องทันท่วงทีและมีการตั้งใจมั่นอยู่อย่างถูกต้องสามอันหลังนี้เป็นสมาธิมาเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิมีสองระดับสัมมาทิฏฐิระดับแรกขออภัยมาเร่งสู่สัมมาทิฏฐินี้ซะก่อนจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพะทุกขังอุปชาคุงเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่การพ้นจากปัญหาทั้งปวงจากทุกทั้งปวงหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัตฉันติสุขติงเมื่อบุคคลสามารถถือเอาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะไปสู่สุขติเวลาที่ยังเหลืออยู่ขออธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิเพราะว่ามรรคมีองค์8นั้นไม่ต้องรู้จักมันหมดก็ได้เพียงแต่รู้จักสัมมาทิฏฐิมันเป็นหัวหน้าเขาเหมือนหัวหน้ารถไฟตัวเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรมันพาวิ่งตู้มันวิ่งมาตามหมดเลยจากกรุงเทพถึงอุบลถึงอุดรถ้าเครื่องจักรมันตายหรือเครื่องหัวจักรมันพาตกรางมันตกหมดถ้าเข้าใจผิดมันก็คิดผิดพูดผิดทำผิดอะไรผิดไปหมดเอาแค่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมี2คือระดับโลกิยะสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี ชาติก่อนมีชาติหน้านี้ถึงแม้เรายังไม่เห็นเชื่อไว้ก่อนแล้วปลอดภัยถ้าคนเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีทำบาปไม่ได้มากทำบุญได้อย่างเต็มอกเต็มใจแต่ถ้าเชื่อว่าอันนี้ไม่มีวิสัทธะปรโลโกเมื่อโลกหน้าปล่อยปะละเลยไม่เชื่อว่ามีซะแล้วท่านกล่าวว่าหลังจากนั้นเขาจะปล่อยมารยาทวิสัทธะสมาจาโรบุคคลนั้นจะกระทำตามใจปล่อยมารยาทตนเองหลังจากนั้นนักปาปังอาการยังคนนั้นจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีจริยธรรมเขาพังทลายเลยถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้าดีชาติก่อนมีบาปมีบุญมีนรกมีพังทลายเลยจริยธรรมเบื้องต้นนี้พังเลยแต่ถ้าเชื่อสิ่งเหล่านี้มีขึ้นจริยธรรมจะเริ่มงอกงามขึ้นท่านจะบอกนักปิปาปังอาการยังจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีบุคคลที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้านี้หลังจากนั้นกายจะสัพเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วเขาไปสู่สุขติโอเคเป็นอันว่าสัมมาทิฏฐินี้จะต้องเข้าใจระดับหนึ่งซะก่อนระดับแรกที่พูดถึงสัมมาทิฏฐิตัวนี้กับสัมมาสังกัปปะก็คือเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีผลแห่งการกระทำกรรมทั้งหลายมีเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถสร้างแต่สิ่งที่ดีที่งามเพื่อผลอันดีอันงามเมื่อสูงขึ้นทีนี้มันจะไปรับชอบต่อการพูดการทำการคิดทั้งหมดนั้นศีลก็จะสมบูรณ์ขึ้นหลังจากนั้นสมาธิก็จะสมบูรณ์ขึ้นต่อมาอีกเมื่อสมาธิสมบูรณ์ไปอบรมปัญญาจะเกิดปัญญาอีกอันสุดท้ายแต่คนละปัญญาปัญญาอันแรกนี้เป็นปัญญาพูดแบบภาษาเกษตรก็เหมือนข้าวปลูกข้าวปลูกกระทอเดียวน่ะมันไม่มากถ้าจะกินมันก็ไม่พออิ่มเอามาปลูกข้าวกระทอเดียวเนี่ยถังเดียวพอมันออกลูกออกมาได้เป็น10ถัง100ถังทีนี้เอาไปกินได้ปัญญาครั้งแรกไม่ต้องมากสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเพียงเข้าใจอันนี้นำไปสู่การปฏิบัติหลังจากนั้นปัญญาใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากสมาธิอบรมทีนี้ไม่ใช่ปัญญาธรรมดากับเป็นญาณทัศนะวิสุทธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าญาณทัศนังสุวิสุทธังอโหสิเป็นทั้งความรู้ทั้งความเห็นญาณรู้ทัศนะเห็นประจักษ์แจ้งวิสุทธิอันบริสุทธิ์ปัญญาอันสุดท้ายจึงเป็นปัญญาที่ชำระกิเลสเมื่อมองผลอย่างนี้จึงนับว่าศีลสมาธิปัญญามองในแง่การกระทำศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติภายนอกแต่ปฏิบัติการภายในจะต้องปัญญาศีลสมาธิญาณทัศนะเอาละทีนี้เวลาเหลืออีก6นาทีขอพูดถึงการดำเนินจริยะอันถูกต้องก่อนที่เราจะประพฤติปฏิบัติจริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมเนี่ยอาศัยปัญญาให้เข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงตัวความจริงของธรรมชาติคือความทุกข์ก็ตามในจิตในใจเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตามความดับทุกข์ก็ตามอาศัยปัญญาอันละเอียดจึงจะรู้เพียงแต่ฟังยังไม่เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเน้นไปที่การอบรมปัญญาทำยังไงปัญญาชนิดนี้จะเกิดขึ้นปัญญาที่จะเข้าถึงตัวสัจธรรมอันนี้ปัญญาชนิดนี้จะให้เกิดขึ้นได้ต้องอบรมจิตให้เป็นสมาธิทีนี้มันจะไล่ละทีนี้ไล่ละอบรมจิตให้เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตเป็นสมาธิมั่นคงและฉายป้าดไปเหมือนไฟฉายไฟที่เราเปิดไว้เนี่ยสว่างไม่เห็นไกลซึ่งใช้วัดสูงกว่าไฟฉายสองฐานไฟฉายสองฐานสามารถฉายไปในความมืดไกลๆเห็นไกลเพราะมันรวมแสงได้จิตใจที่กระจัดกระจายแม้จะมีปัญญามากสั่งสมข้อมูลมากไม่เป็นสมาธิไม่สามารถหลอมแทงตลอดที่เป็นนิพเพทปัญญาเหมือนชื่อของวัดที่เรียกว่านิเพทะพลาลานิเพทะปัญญานั้นแปลว่าปัญญาชำแรกแหกแทงกิเลสจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิทีนี้การฝึกสมาธิมันยากสมาธิมันเป็นได้ยากเพราะมันมีเบื้องหลังกระทำไม่ดีไม่งามมาก่อนนี้จบจะมาทำให้จิตเป็นสมาธิได้ยากต้องย้อนไปสร้างฐานของสมาธิคือศีลทีนี้จึงจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาไปอบรมศีลอย่างน้อยศีล5ให้บริบูรณ์ขึ้น เมื่อศีลบริบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนใจไม่กินแหนงแข็งใจนึกถึงการกระทำของตนเองก็สบายใจง่ายที่จะเป็นสมาธิทีนี้การอบรมศีลมันยากย้อนไปอบรมกายจึงครบวงจรเรียกว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญากายนี่มันรักษาศีลมากยากถ้ากินมากนุ่งมากนอนมากสนุกสนานมากก็ต้องมาฝึกกายกายนี้ฝึกได้ขออภัยยังอาตมาเนี่ยกายห้องอาตมาเนี่ยนะอาตมานี่เคยมีเงินเดือนมากก่อนที่จะบวชเงินเดือน 35,000 บาทเมื่อ9ปีก่อน10ปีก่อนถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเกือบแสนเงินเดือนมากสมัยก่อนนั่งแต่รถเก๋งติดแอร์อยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเขียนรีเควสต์รีพอร์ตสั่งงานนอกจากนั้นก็ขับรถไปดูสั่งมันกินมากอยากกินอะไรมันก็กินที่นั่งที่นอนกินอย่าว่าเลยวันละ3เวลาจนจะนอนหลับคาปากทีนี้ในรถเวลามีแต่อาหารนอกจากนั้นมันยังไม่ใช่กินเพียงปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเดี๋ยวนี้พวกเรามันกินตาก็กินกินข้าวอยู่ตาก็ซื้อโทรทัศน์มากินกินไปด้วยตาก็ดูหูก็ฟังเพลงเข้าไปจะเรียกว่ากินครบวงจรเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไปสลัวอย่างนั้นไม่ได้ปกลมกายจะมาทำศีลให้มันบริสุทธิ์ได้อย่างไรมันสิ้นเปลืองมากทุกวันนี้เพราะมันกินมากทำไมพ่อแม่กินแต่ปากอาตมานั้นเคยสะดวกเคยสบายพอมาบวชปั๊บแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ 2-3 ซองจะมารักษาศีลนี่ลำบากมากพระพุทธเจ้าจึงบอกภาวิตกายอบรมกายฝึกกายเลิกกินวันละกี่เวลาก็เหลือเวลาเดียวมันเคยอร่อยอร่อยก็เอามายัดแต่บาทอันเดียวนั่นอัญญาคุณเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนัปเปกินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพชีวิตให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายกาเมสุอนัปเปกินันติแปลเป็นภาษาภาคอีสานบอกหัวตานำแซ่บหลังจากนั้นกายนี่มันก็ชินเคยกินมากๆแล้วมากินครั้งเดียวมันก็ชินเคยสูบบุหรี่เลิกเคยกินเหล้าเลิกเสื้อผ้าเคยนุ่งแพงๆชอบสีเหลืองไปซื้อชมเหลืองไปสีแดงตะแบงไปสีเขียวเลี้ยวไปสีม่วงซื้อเต็มตู้ทีนี้ทิ้งนุ่งชุดเดียว8ปียังสีเดียวชุดเดียวผมก็ทรงเดียวพรุ่งนี้ก็ตัดอีกแล้วทรงเก่าเนี่ยในที่สุดกายนี้ก็ฝึกได้ฝึกยังไงได้อย่างนั้นเมื่อฝึกกายให้มันง่ายอยู่ง่ายเกินง่ายการเบียดเบียนการรักษาศีลมันไม่เบียดเบียนใครรักษาศีลเหมือนก่อนไงเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆไปฝึกกินยาพิษกินเหล้านะมันยาพิษแท้ๆตาก็ไปเชิญมาเป็นเห็ดหนาบูดหนาเบี้ยวเดือก็มาแก้ๆกันยันติดไปเพราะนั้นอย่าลืมมากายที่ฝึกอย่างไรก็ได้เป็นอันว่าเมื่อฝึกกายได้แล้วรักษาศีลก็ง่ายเมื่อศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เจริญง่ายสงบง่ายเมื่อเจตเป็นสมาธิก็สามารถเอาไปรวมเพ่งเป็นปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำคือตัวจริยธรรมมันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะเหตุนั้นจริยธรรมชมรมจริยธรรมของสาธารณสุขจะต้องเข้าใจว่าทั้งหมดตัวจริยธรรมคือศาสนาให้มีศีลสมาธิปัญญาในจิตในใจการกล่าวปาฐกถาธรรมจริยธรรมเพื่อมนุษยชาติก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสตาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมได้กระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในจริยธรรมในจิตในใจในศาสนาเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างง่อนแง่นคลอนแคลนมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใส เสกชีวิตของท่านทั้งหลายให้มีความเป็นไปด้วยความรุ่งโรจน์จุดดวงไฟส่องวิถีชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาของชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งคุณธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ